o ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację. Takie właśnie rozbrykane Ateny chcę Państwu pokazać. I nie tylko Ateny. O pięknych miejscach, docenionych i zapomnianych przez turystów, o największych radościach i problemach Greków opowiem dziś w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w programie Do Południa. Zapraszam, Ernest Zozu. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. Let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up to get out late, and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know I can't change the past, change the past, change the past. Rushing Back na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Taki mały remiks tego utworu. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynajmy. Flum to zaprosił się właściwie sam, skoro przyjechał do Warszawy grać. To może też zaczynać nasze spotkanie nocne. Muzyki, która czeka, jest bardzo dużo, ale raz jeszcze on z pewnym przyjacielem. We'll be right back. We'll be right back. Nagraniu Jewel, a potem Rose from Friends, chociaż podczas warszawskiego koncertu kolejność była odwrotna, bo to Rose from the Friends był supportem do występu Fluma. Jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną graną na żywo, to oczywiście ona potrzebuje kilku specyficznych elementów. Fajnie, jeżeli ma dobre miejsce i dogodne do tego, aby szaleć. Fajnie, jeżeli artyści stojący na scenie wierzą w to, że można na żywo robić rzeczy ciekawe i nie ograniczają się po prostu do naciskania guzika. No i fajnie też, kiedy nastrój, energia pomiędzy sceną i publicznością napędza się nawzajem i wyzwala coś, co chcemy potem zapamiętać. Udało się to złapać na płycie live, którą właśnie opublikował zespół Camp. We'll be right back.

Hey, Fez! Dwa utwory z płyty Kampa, płyty, która jest zapisem dwóch występów. One zostały połączone i w obrazku, i jeżeli chodzi o ten plik nagrywany, którego możemy słuchać. Obie te wersje, i ta do odsłuchania, i ta do obejrzenia, dostępne są w sieci, więc tam po prostu wystarczy Kampa w wersji na żywo szukać. A my tymczasem przejdziemy do elektroniki nieco innej, bo artysta jest bardzo doświadczony, lubi sobie stawiać rozmaite wyzwania. Na przykład teraz, to najnowsze brzmi, wydam 7 płyt w ciągu 12 miesięcy. Ten pan nazywa się Amon Tobin. Thank you.

Amon Tobin i nagranie z jego najnowszej płyty Long Stories. To jest druga już z tego rekordu, który ma zostać pobity, czyli wydania 7 płyt w ciągu 12 miesięcy, ale potem też nastąpiła podróż w stronę roku 2011. Nagranie Wooden Toys z płyty I Sam to była taka bardzo ważna płyta w dorobku Amona Tobina, ponieważ na przykład zdecydował się wydać ją, nagrać ją, przygotować niekorzystając w ogóle z sampli, a przedtem korzystał do woli. I też jest to płyta, na której pojawia się kobiecy głos, bardzo piękny. I to jest głos należący do samego Amona Tobina, przetworzony odpowiednio. No, teraz jest inaczej i do tej najnowszej płyty wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie. Chciałam jednak iść tropem tych sampli, bo w roku 2005 taki niedziałający już brytyjski duet Lemon Jelly wydał płytę, która była hołdem dla oryginalnych utworów, a ten hołd składany był właśnie poprzez pobrane z tych oryginałów sample. Zaprasza AS. Thank you. Nagranie Stay With You, Lemon Jelly z płyty, jak się okazało, ostatniej przed zawieszeniem działalności, wydanej w roku 2005, a potem cofnęliśmy się do roku 2002 i do albumu Lost Horizons. Ten z kolei w przypadku duetu Lemon Jelly był takim albumem skupionym bardzo na tym, co nas otacza na świecie, na minerałach. Takie zresztą słowa na tym albumie się pojawiały. No ale to była dygresja. To była dygresja wywołana troszeczkę przez Amona Tobina, do którego teraz wracamy. I to wracamy do tej najnowszej płyty. In the mirror, my secret brother now uncovered. While dissolving into me, I'm breathing into you. Now I'm in you, now I'm injured. Now I'm healing, now I'm. of the sky. We ride a single, endlessly of your love is deep in my bones. Now they're breaking, now they're shattered. Do their fragments on the floor spell out our future, waiting to be told?